nga kite kwaza nzambe aye kuki kokoma beli boso na ye. Hey, haleluya. Onkolo nangai baseki ngai mwa mingi banasambelaka nabondelaka nazwaka te. Onkolo nangai bacholi ngai engumba banayembelaka mokonzi oyo nabotaka te. Nzambe nangai nyonso balobi ngomba kasi nga nayebi oyo kokamwisa ngai. Bambona bilembo kasi oyangai ekokamwisa bato ata miso moto emonisi eloko te. Kasi oyangai ekokamwisa bato abakuka lobi ata eumeli sukasuka ekokokisa soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia.